De gemiddeld bijna 7% op achteruit. Dat wordt dus niet goed gemaakt door de verwachte koopkrachtstijging. Het weer, vannacht op een enkele bui na droog. Temperatuur 8 tot 11 graden. Morgen zijn er droge momenten met zon, maar ook nog buien. Tussen de buien door wordt het maximaal 16 graden. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooi. De files worden snel korter. Het zijn er 22 nu. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je nog een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam ook een kwartier vertraging voor het knooppunt Terbrechtseplein. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Werkendam bij elkaar opgeteld. Ben je nog een half uurtje langer onderweg. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Markje Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Eind dit jaar wordt het boerkaverbod geëvalueerd, maar de Amsterdamse Raad stemde gisteren al voor afschaffen. Het boerkaverbod is volgens GroenLinks raadslid Yasmina Bentoumia echt overbodig. Een kledingstuk dat naar schatting 50 tot 300 vrouwen in Nederland dragen. Een symbolische wet die is ontraden ook door de Raad van State en door Amnesty. Straks dan gaat zij hier in debat met VVD-collega Claire Martens. Maar eerst, het gaat al weken over die energierekening die maar blijft oplopen. En het kabinet wilde er eerst niet aan, maar RTL Nieuws meldt vanmiddag dat er waarschijnlijk een maximumprijs komt die consumenten moeten betalen voor stroom en gas. Een prijsplafond dus, zoals oppositiepartijen GroenLinks en PvdA vorige week al voorstelden. Ik ga erover praten met twee Kamerleden van de oppositie, Joris Thijssen van de PvdA en Renske Leijten van de SP. Goedenavond. Goedenavond. En, goedenavond. Goedenavond. En u als luisteraar kunt natuurlijk ook meepraten via de Radio 1-app. Meneer Thijssen, energiewoordvoerder voor de PvdA. Ja, u gaat natuurlijk zeggen, nou fijn dat het kabinet nou eindelijk ons plan lijkt door te voeren. Nou, het klinkt hoopvol. En ja, we hebben er lang voor moeten debatteren. Maar ja, het nieuws lijkt nu te zijn dat er een energieplafond komt voor een soort basisenergieverbruik. Zodat mensen weten de komende stookseizoen. Als ze niet al te veel energie verbruiken, hoeveel ze ongeveer kwijt zijn. Dat is inderdaad het voorstel van GroenLinks en de PvdA. Maar goed, we kennen de details nog niet. En ja, ik wil toch echt wel even voorzichtig zijn voordat de vlag uitgaat. Want de details zijn heel erg belangrijk hierin. En we hebben natuurlijk nu een aantal keren gezien dat deze coalitie geen goede voeling heeft met wat er echt gebeurt in het land. Niet echt weet dat heel veel miljoenen Nederlanders het moeilijk gaan krijgen in het stookseizoen. Dus ik ga echt even kijken naar, is dit nu ons voorstel wat echt gaat helpen? Of lopen ze toch weer de kantjes ervan af? Ja. Mevrouw Leijten, ja, iedereen is natuurlijk druk bezig met oplossingen om die energierekening binnen de perk te houden. Vindt u zo'n prijsplafond ook een goed idee? Zegt u ja? Ja, zeker. Het is een hartstikke goed idee. Alleen het ligt wel aan hoe we het gaan doen. Want wij hebben wel gezegd van als dat betekent dat we de energiemaatschappijen moeten gaan afkopen. Dus dan heb je wel thuis de rust dat je niet met die torenhoge energierekening zit. Maar tegelijkertijd krijgt de aandeelhouder van Vattenfall en van Eneco, die krijgt de subsidie. Mm-hmm. Dan vinden we het geen goed idee. Wij zouden het liefst bijvoorbeeld Frankrijk volgen. Die zeggen er is een maximumprijs, daarvoor moet je het doen. Red je het niet, dan moeten we je nationaliseren. En in dit geval zou ik zeggen, wij kunnen zeggen dat iedere euro die we erin steken aan compensatie, dat er iets voor terug moet komen. Ja. Dus dat de energiemaatschappijen zoetjes aan dan een beetje van ons worden. Ja. Dat we aandeelhouder worden. Ja, oké. Okay. Dus nou, dat is alweer inderdaad een volgende stap. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben, mevrouw Leijten. Inderdaad, je kan natuurlijk zo'n prijsplafond op meerdere manieren invullen. Wat u beide ook noemt, is het koppelen aan energieverbruik. Hè. Even ter uitleg. Een vaste prijs voor stroom en gas is dat dan tot aan het gemiddelde verbruik. En dat zou dan ongeveer 2500 kilowattuur stroom zijn en 1200 kubieke meter gas op jaarbasis. En alles wat je daarboven verbruikt, daarvoor betaal je dan de volle prijs. Want meneer Thijs, dat was ook een beetje, ja, dit is eigenlijk jullie plan. En zo zou je het ook moeten invoeren, zegt u waarschijnlijk. Ja, dat is heel belangrijk, want je wil dus dat de basisenergieverbruik van gezinnen, dat mensen daarvan weten, oké, okay, als ik dus gewoon een basisenergieverbruik heb, dan kan ik mijn kachel aanzetten, dan kan ik koken, dan kan ik warm douchen als ik niet al te lang douche. En dan nou, is die energieprijs niet laag. Hè? Ons voorstel is, neem het prijsniveau van 1 januari van dit jaar. Dat is nog steeds fors hoger. Mm-hmm. Ja. Maar dat zorgt wel voor rust en dat zorgt er wel voor dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Maar ja, als je meer verbruikt, dan is het heel belangrijk dat de prijs wel hoog is. Want het is wel belangrijk dat mensen voelen van ja, we moeten inderdaad wel besparen. We moeten proberen ons huis te isoleren, zonnepanelen te nemen. En proberen dat verbruik naar beneden te krijgen. Want er is inderdaad gasschaarste in Europa en ook gasschaarste in Nederland. Ja, mevrouw Leijten, dat is dan wel ook een voordeel voor mensen die gewoon wel een ruime beurs hebben, hè? Nou, ik vind het eigenlijk ook een beetje pijnlijk dat je dit aan elkaar koppelt. De mensen die de energierekening niet kunnen betalen en niet konden betalen, die besparen zich suf. We weten dat de klimaattransitie, mensen met een wat lager inkomen 3 tot 4 keer meer betalen. En de meeste verduurzaming achter hun naam hebben. Dat is altijd relatief gezien natuurlijk. En dan zou je nu zeggen van ja, die energierekening is zo hoog. En als je dan meer moet gebruiken, omdat je thuis bent en niet goed geïsoleerd huis hebt, soms kan je daar niks aan doen, dan krijg je die rekening wel. Maar goed, dat is een deel van de uitvoering die erin zit. Wij zouden gewoon zeggen, neem de energierekening van moment X. Dat mag niet hoger worden. En iedereen weet ook bij een hoge energierekening dat je wil besparen. En ik denk dat heel veel mensen al besparen in het hele ongezonde keuzes. Dus te laag de verwarming aan of niet douchen. Maar uiteindelijk vind ik het verhaal van we moeten ook besparen in combinatie met dit, vind ik niet juist om dit nu te doen. Lijkt mij dat je het daarmee te ingewikkeld maakt. We moeten mensen helpen te besparen op hele andere manieren. En als je nu ziet dat bijvoorbeeld subsidies die er zijn voor besparen alleen naar de hoogste inkomens gaat, dan is daar een groot probleem. Ja. Overigens trekken de Partij van de Arbeid en GroenLinks en de SP daar ook samen op, hoor. Dat we zeggen, ga nou aan de slag met die corporatiewoningen. Accepteer daar niet meer dat niet geïsoleerd wordt. Verlaag dan gewoon de huren. Want dat moet je ook allemaal wel blijven doen. En wat ik nog best ook jammer vind van dit voorstel, maar dat is dat ik weet niet wat daarvan over te doen, dat ze zeggen dit is voor een half jaar. Dus dan hebben we deze tijd, is er rust, maar wat over een half jaar? En daarvan stellen wij dus voor van ja, zorg dan dat je in ieder geval een deel gewoon in eigen beheer kan krijgen, waardoor je wel ook kan kijken naar de mensen die het echt niet mee kunnen maken, dat je daarvoor de energievoorziening echt overeind houdt. Ja, uiteindelijk zegt u dus, we moeten heel die energiemarkt nationaliseren. Het moeten nutsbedrijven zijn, zoals vroeger. Goed, weet je, in 2009 en ook nog heel onlangs, in 2016, zijn natuurlijk de laatste aandelen van die nutsbedrijven verkocht. Dat was niet omdat er slecht mee om werd gegaan, was gewoon omdat het dik geld opleverde. En nu zijn we in handen van aandeelhouders. En we hebben een hele ongezonde energiemarkt als het gaat om mensen thuis. We hebben slechtste contracten, de hoogste prijzen, minste zekerheid als er iemand failliet gaat. En daarvan zouden wij kunnen zeggen van nou, dan maken we gewoon een steviger publieke bestel van. En dat is wel nu het moment wat ik ga even, betreft. Ja, ik ga naar meneer Thijssen. Vindt u dat een goed idee? Het nationaliseren van energiebedrijven. Is dat de ultieme oplossing? Nou, ik... Kijk, ons voorstel is geboren uit een noodzaak dat er nu iets moet gebeuren. Dat nu er het stilte voor de storm is, zegt het Nibud, zeggen de energiebedrijven. En we horen dat iedereen die een inbox heeft, die ziet wel het binnenstromen, dat mensen best wel in paniek raken van hoe kom ik de winter door. Dit voorstel is erop gericht dat we rust brengen voor heel veel mensen en ze zekerheid geven van als jij een bepaalde hoeveelheid energie gebruikt, dan is dit je energierekening. Maar er moet inderdaad veel meer gebeuren. Dat zei collega Leijten net ook. Want er waren hiervoor, voordat deze gasprijzen zo hoog werden, waren er ook al mensen die in energiearmoede leefden. Die al de kachel niet aanzetten, omdat ze bang waren voor de energierekening. En daarom komen wij ook woensdag met onze tegenbegroting, de dag na Prinsjesdag, om te laten zien dat wij vinden dat die mensen, de lage, maar ook de middeninkomens, veel ruimhartiger geholpen moeten worden om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar hoe dan? Want ik hoor niet dat u de handen op elkaar heeft voor het plan van mevrouw Leijten om er weer nutsbedrijven van te maken. U wilt op een andere manier helpen, begrijp ik een beetje uit uw woorden. Nou ja, ik denk dat er inderdaad inkomenspolitiek gevoerd moet worden om te zorgen dat vermogenden en bedrijven meer gaan bijdragen aan de Nederlandse samenleving. En dat we zorgen dat mensen voldoende geld in hun handen hebben voor een bestaanszekerheid. En dat ze niet allerlei toeslagen hoeven te vragen en niet overal hun hand hoeven op te houden, maar dat ze gewoon voldoende geld hebben om rond te komen. Ja. Dan het voorstel van wat mevrouw Leijten zegt. Kijk, we staan inderdaad voor een enorme transitie in onze energievoorziening. Die is heel erg fossiel. Dat veroorzaakt klimaatverandering. Zorgt er ook voor dat we afhankelijk zijn waren van Poetin. En we moeten naar een duurzaam energiestelsel. En als dat gebeurt, moet het betaalbaar blijven. Moeten we zeker weten dat het licht brandt als we het licht aan willen doen. En het moet dus op een schone manier gebeuren. En dat betekent inderdaad dat het huidige toch wel losgeslagen marktsysteem, dat we dat aan banden moeten gaan leggen. En dat de overheid daar veel sterker op moet ingrijpen en een vinger in de pap moet maar hebben. Maar hoe dan? En dat zou kunnen zijn met nationaliseren. Maar er zijn ook heel veel andere manieren hoe je als overheid gewoon de marktmeester kan zijn en gewoon kan zorgen dat mensen dan een vast contract kunnen hebben en zekerheid kunnen hebben. Maar hoe dan? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen van, ja jongens, de norm is niet meer, of de mogelijkheid is niet meer voor een flexibel contract. Het is gewoon normaal dat je een contract van een aantal jaren krijgt. En dat de overheid in de gaten houdt wat gebeurt er bij die prijzen. En dat je gewoon zegt, ja joh, de prijs mag niet, dat is precies ons voorstel. De prijs mag niet boven een bepaald maximum komen. Er komt een prijsplafond. En dat is precies wat GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben voorgesteld. Ja, Renske Leijten, ja, die zit toch net iets anders in, hè? Ja, nou goed, het komt. Kijk, ik vind er is nu nood aan de man en de regering is natuurlijk veel te laat. Hè. Meneer Thijssen en ik en onze partijleiders ook in de Kamer hebben natuurlijk gewoon al heel lang gevraagd om een pakket ook voor dit jaar. En nu toch echt de nood aan de man is, zie je nu dat ze het uit moeten onderhandelen met de energieleveranciers. En die komen al bij de heer Thijssen en bij mij en bij al onze energiewoordvoerders de hele tijd langs om te zorgen. Die zeggen dan van ja, er is wel een energietoeslag, maar dat komt niet bij ons. Mensen geven het aan andere dingen uit. Ja? Dus die zijn de hele tijd met hun eigen hachje redden bezig. Nou, en ik zou niet willen dat we nu een operatie krijgen waarin we de huishoudens rust geven van een lage energierekening, maar tegelijkertijd de aandeelhouders spekken. Daar zouden we slimmer op moeten zijn. Want anders komen we denk ik in een situatie die we hebben gezien ook toen de bankencrisis was. Toen hebben we de banken wel gered, maar moesten de samenleving gaan bezuinigen. En dat moeten we echt niet opnieuw doen. Nu hebben we de kans om te zeggen, nou, energie is van iedereen, voor iedereen. En ze moeten hele belangrijke keuzes maken voor die verduurzaming. Laten we dan ook zorgen dat we allemaal eigenaar zijn. Daar heeft de SP natuurlijk helemaal gelijk in. En daar roepen we ook al een half jaar toe op van die overwinsten die we nu zien bij energiebedrijven, room die af. En in ons voorstel, dat hebben we heel erg gericht op die rust geven aan huishoudens. Maar in het voorstel staat ook dat we zeggen, ja, je moet niet volledig gaan compenseren. Want dan zie je inderdaad dat dat er alsnog overwinsten zijn bij die energiebedrijven. Ja, en dat willen wij natuurlijk ook niet. Wij willen vooral dat er nu een lagere energierekening komt voor de huishoudens en dat die met het stookseizoen voor de deur weten waar ze aan toe zijn. Nou zegt Geert-Jan Segers, ChristenUnie, vandaag in de Volkskrant, we kunnen de energierekening beter verlagen door een hogere belasting teruggaaf. Dus een vast bedrag voor iedereen, dat tikt veel zwaarder aan bij mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten dan bij mensen met een groot huis die meer verbruiken, maar de hogere rekening ook wel kunnen betalen. Is dat niet wat, mevrouw Leijten? Nou kijk, alles wat we nu kunnen doen om te zorgen dat mensen niet onderuit glijden door die enorme hoge energieprijs is volgens mij goed. Maar je moet wel ook een oplossing voor de lange termijn hebben. En dan zou ik dus zeggen, zorg dat je de boel die je nu verpatst hebt aan de markt weer in eigen hand krijgt. Ja. Dat kan via aandeelhouderschap, dat kan ook via nationaliseren. Er zijn vele vormen. Je ziet in landen waarin de overheid veel strikter reguleert of deels eigenaar is van de energievoorziening, dat de prijzen daar ook substantieel lager zijn. Dus en dat moet verbruik absoluut geen taboe zijn. En het verbruik ook laag. Ja, goed, dat is moeilijk om te zeggen. Kijk, we weten dat van onze energievoorziening ongeveer 20% voor de huishoudens is. Dus alles wat we nu bijvoorbeeld extra subsidiëren aan gasinkoop, dat is vooral voor het bedrijfsleven. Daar gaan nu ook miljarden tegenaan. Vindt iedereen heel normaal. Vinden we ook belangrijk om de energie ook de bedrijfsleven overeind te houden. Maar als je met zoveel miljarden kan strooien in tijden van crisis, dan moet je ook nadenken over de tijd na de crisis. En als je dan weet dat de afgelopen jaren dus de laagste inkomens het meest hebben bespaard, maar ook relatief het meest hebben bijgedragen aan de klimaattransitie, dan is dat nu ook het moment om dat nu anders te gaan doen. Ja. Nu is bij ons net binnengekomen mevrouw Martens, VVD-raadslid in de gemeente Amsterdam. Ja, dus ik weet niet of u alles hebt meegekregen, maar het gaat natuurlijk over die hoge energierekening. Ja. Lokale politiek snakt volgens mij ook naar oplossingen om inwoners niet te laten vallen. Er is nu een idee over een prijsplafond, wat er zou komen. Vindt u dat een oplossing? Ja, ik vind het absoluut een oplossing. Kijk, het is een oplossing voor nu, niet op de lange termijn. Ik denk dat we ook moeten blijven inzetten op de isolatie van woningen en dergelijke. Nou, daar heb ik op lokaal niveau een uitgesproken mening over. Maar absoluut, we moeten zorgen dat mensen vandaag hun rekening kunnen betalen om te zorgen dat ze het eind van het jaar halen. Dus we moeten wat doen en dit is een optie. Ja. Nou, wordt er ook gereageerd trouwens op de app. Het zou zo leuk zijn als mensen dan daadwerkelijk kunnen verduurzamen. Mijn hele huis is gereed voor de warmtepomp, et cetera. Echter, er zijn geen materialen voor handen, geen mensen. mensen ook. Kan de overheid daar niet inspringen, zegt Edward. Joris Thijssen, ja, het klinkt mooi, maar er is niemand die het uit kan voeren, geloof ik. Nou ja, dat is een heel terecht punt. En dit is ook echt een hele grote uitdaging voor die energietransitie. En wat je nu ziet, is dat zij, collega Leijten ook al, we hebben natuurlijk in het voorjaar, bij de voorjaarsnota, heeft de voltallige oppositie gehamerd op, je moet nu iets doen, want het is stilte voor de storm in het najaar. Nu is het paniekvoetbal. En laten we hopen dat de regering nog wel iets doet. Maar de echte oplossing is natuurlijk om te zorgen dat we alle huizen in Nederland isoleren. Dat we op termijn van het gas af kunnen. En dat we er gewoon in goed geventileerde en gezonde huizen kunnen wonen. En daar is een van de uitdagingen personeel. Daar heb ik, daar hebben we ook debatten over met de regering. En daar moet echt nog heel veel werk verzet worden om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is natuurlijk wel de echte oplossing. Ja, werk aan de winkel. Renske Leijten, Kamerlid SP, en Joris Thijssen, Kamerlid PvdA. Hartelijk dank. En het is tijd geworden voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Ik heb even zitten luisteren en ik heb wel een idee. Dat is eigenlijk een verhaal dat het qua energiebesparing goed zou zijn als we allemaal een half jaar lang heel vroeg naar bed zouden gaan. Maar ja, dat is natuurlijk een heel suf en ongezellig voorstel. Dus ik zal proberen om het argument zo demagogisch mogelijk te brengen. Zodat het toch nog een beetje aanlokkelijk lijkt. En ja, als dat dan blijkt te werken, dan ga ik de politiek in. Of we kijken wel even. We gaan. Leuk. Ja. Beste mensen, volgende week begint de herfst. Onder normale omstandigheden is dat niet echt nieuws. Maar dit jaar wel, want dat betekent dat we nu echt moeten beginnen met al die energiebesparing waar we al maanden over praten. En het besparen van energie is belangrijk ook voor de mensen die genoeg geld hebben om de rekeningen te betalen. Want juist die mensen moeten de komende maanden extra geld overhouden om kaascroissantjes te kopen en de economie draaiende te houden. Want de armste helft van Nederland gaat dat niet meer doen deze winter. Bovendien, als we collectief minder energie verbruiken, dan daalt de vraag en dan zal op termijn de prijs van energie ook weer kunnen dalen. En dat is voor ons allemaal fijn. En het verzwakt de positie van Rusland. Het is leuk voor het klimaat. Heeft het klimaat ook eens iets. Kortom. Ja, energiebesparing is geen individueel belang, maar een algemeen belang. En daarom moeten we ook af van al die vrijblijvende individuele tips van ja, je zou koud kunnen douchen, is ook gezond, niet heel fijn, maar ja, het zou kunnen. Dat werkt allemaal niet. Wat we nodig hebben is een collectieve aanpak, namelijk gewoon een oud-Hollandse intelligente avondlockdown. Als heel Nederland het komende half jaar om 7 uur naar bed gaat, dan scheelt dat enorm. Want in de... Sorry. Ja, je hebt al kou gevat, hè? Nou, ik neem even een mooi gasverwarmd slokje thee. Ja, heel goed. Ga door. Als heel Nederland het komende half jaar om 7 uur naar bed gaat, dan scheelt het enorm. Want in de avonduren is het kouder en donkerder. Dus dan heb je normaal de verwarming en het licht aan. Maar als je dan al in bed ligt, dan hoeft dat niet meer. Dan krijgen we als bevolking ook meer slaap. Meer slaap betekent minder stress, meer rust. En dat hebben we volgens mij ook wel even verdiend als samenleving. Genoeg slaap is ook goed voor het immuunsysteem. Dus dat is ook weer handig voor als er een coronagolf komt. Nu is het wel zo, bij goede voornemens moet je altijd concreet maken wat je dan gaat opofferen. Want als we allemaal onze avonduren opgeven, dan kunnen we ook heel veel dingen niet meer doen. Dus daar moeten we ook eerlijk over zijn. We kunnen dan niet meer naar theater. Dus er zal een uitkoopregeling moeten komen voor cabaretiers. Netflix, daar gaan we ook even mee stoppen. Maar ja, al die seizoenen die kunnen we dan in de zomer weer inhalen. Talkshows die komen dan stil te liggen. Sorry, Margje. Dat betekent dat mensen weer zelf verantwoordelijk worden voor het bespreken van de waan van de dag. Mensen moeten dan weer net als vroeger in hun eigen tijd aan hun eigen keukentafel de wereldpolitiek bespreken met de volkszanger die net een nieuw album uit heeft. Dat is even vervelend, maar het kan. En dit is niet alleen gunstig voor de energierekening. Als, en nu kom ik bij de demagogie. Ja? Als 17 miljoen mensen een half jaar lang een paar uur eerder naar bed gaan, dan heeft een heel land meer tijd om na te denken over het leven. Dan heeft een heel land meer tijd om te rusten. Dan heeft een heel land meer tijd om te dromen. Het kan niet anders dan dat we daar allemaal beter van worden. Dit wordt The Winter of Dreams. Oh, wat prachtig. Dit klinkt heel goed. Ik ben om. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Eindelijk tijd voor mijn hobby, slapen. Maar goed, we gaan nog even door. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding, beter bekend als het boerkaverbod, geldt nu 3 jaar in Nederland en wordt eind dit jaar geëvalueerd. En de gemeenteraad in Amsterdam liep woensdagavond al vooruit op die evaluatie en wil dat het boerkaverbod wordt afgeschaft. Ik praat erover door met de Amsterdamse gemeenteraadsleden Jasmine Bentoumia van GroenLinks en Claire Martens van de VVD. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Mevrouw Bentoumia, u bent een van de indieners van de motie die opriep tot de afschaffing van het boerkaverbod. Dat is altijd heerlijk, hè? Dus u bent tegen... Zeker. Het verbod op de boerka. Ja. Waarom bent u tegen... Nou, ik ben heel blij dat de Amsterdamse gemeenteraad met zo'n grote meerderheid deze motie heeft aangenomen. Omdat het namelijk gaat om een symbolische wet. Een symbolische wet die ook nog eens ineffectief is. En die ervoor zorgt dat vrouwen niet zelf kunnen bepalen wat zij aantrekken. Die een inbreuk is eigenlijk op de vrijheid van religie. En bovendien ook gezorgd heeft voor meer discriminatie van moslima's in Nederland. Hoe weet u dat? Afgelopen woensdag hebben wij gesproken over een actieonderzoek van de gemeente Amsterdam. Dat was ook de aanleiding van de indiening van de motie. Mm-hmm. Waarin te lezen staat dat moslima's met hoofddoek, zonder hoofddoek, maar bijvoorbeeld ook met niqab, meer te maken hebben met discriminatie en racisme de afgelopen tijd. En wij vinden van GroenLinks dat vrouwen ten alle tijden zelf moeten bepalen wat zij dragen. En dat de overheid daar geen rol in heeft. Ja. Mevrouw Martens, volgens mevrouw Bentoumia werkt dus dat boerkaverbod discriminatie in de hand. Ziet u dat verband ook? Nou, dat is dus lastig. Ik zie hem niet. Het onderzoek moet ook nog plaatsvinden. Dus ik vind het dat we eigenlijk op de feiten vooruit lopen. En dat is juist zo gevaarlijk. Want dan gaan we vanuit ons onderbuik ergens over een heel gevoelig en persoonlijk onderwerp een mening hebben. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar moslimdiscriminatie. Nou, er zijn gewoon hele verdrietige cijfers uitgekomen. Ik denk dat we dat met z'n allen kunnen concluderen. Dat is een onderzoek van mei 2021 in Rotterdam. Nee, in Amsterdam. Dus is op lokaal niveau is er onderzoek gedaan naar moslimdiscriminatie. Maar de relatie met de wet... gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Want dat is natuurlijk de wet waar we het over hebben. Niet het boerkaverbod. Ik vind dat die term gekaapt is door de flanken. Hè, door heel links en heel rechts. Wat ze er ook van willen maken. Dat onderzoek moet nog plaatsvinden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat juist die zorgvuldigheid nu plaatsvindt. En we wachten wat eruit komt. En het is een principezaak natuurlijk. En dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Kunt u dat uitleggen? Hoezo is het een principezaak? Nou kijk, ik denk dat we ons echt wel mogen afvragen in een democratie als Nederland. Of we het moeten willen dat mensen met een geheel bedekt gezicht rondlopen. En of dat nou gaat. Iemand die met een bivakmuts op in een tram zit, of iemand die ervoor kiest om een burka, niqab, et cetera te dragen op straat. Ik vind dat we daarover mogen hebben. Ik vind het ergens ook onwenselijk, want ik kan me voorstellen dat het mensen een onveilig gevoel geeft. En dan heb ik het niet over het uiten van religie in de vorm van een hijab bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk of het dragen van een keppeltje. Maar het geheel bedekken van je gezicht. Mm-hmm. Ja, onwenselijk. Ja. Mevrouw Bentoumia, u zegt... Er zijn daadwerkelijk vrouwen die door dat boerkaverbod meer last hebben. En ik hoor mevrouw Martens zeggen, ja, dat moet eigenlijk nog blijken uit onderzoek. Dat klopt. Er is in 2021 door het ministerie van SZW is er een onderzoek gedaan. En dat is een inventarisatie van ervaringen van vrouwen die een niqab dragen. En zij geven aan dat zij zich minder veilig voelen. Ja, ik heb die verhalen inderdaad gelezen. Ja, en minder bewegingsvrijheid hebben eigenlijk. Maar wat nog wel belangrijk is om op te merken, is dat wel degelijk onderzoek heeft aangetoond dat het niet alleen maar gaat om vrouwen die een niqab dragen, die sinds de invoering van deze wet meer discriminatie ervaren, verbaal en non-verbaal, maar ook vrouwen die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen. Of niet, maar dat dit bijdraagt aan de stigmatisering van moslima's in Nederland. Wat mij opviel in al die verhalen is eigenlijk dat heel veel onduidelijkheid is. Sommige bijvoorbeeld ziekenhuizen waar ze komen, dan wordt het gedoogd en andere weer niet. Maar in ieder geval levert dat verbod niet op dat de vrouwen zeggen, nou weet je wat, dan laat ik die gezichtsbedekkende kleding maar thuis. Ze blijven het gewoon dragen. Ja, en ik vind ook dat vrouwen zelf de vrijheid zouden moeten hebben om te bepalen wat zij dragen. En dat is eigenlijk het punt dat ik hier probeer te maken. Ik ken mevrouw Martens ook als een feminist, iemand die opkomt voor de rechten van vrouwen. En ik vind daarin niet passen dat de overheid bepaalt wat een vrouw wel of niet zou mogen dragen. Sterker nog, door dit verbod, wat u ook zelf zegt, zorgt het er juist voor dat vrouwen niet meer op deze plekken te zien zijn. En dat zorgt ervoor dat zij niet volwaardig onderdeel van onze samenleving kunnen zijn. En dat vind ik ontzettend zorgelijk. Ja, mevrouw Martens, kunt u daarop reageren? Het belemmert hen in hun vrijheid. Ja, nou, ik wil mijn collega in ieder geval danken voor dat grote compliment. Want dat ben ik inderdaad. Ik ben een groot voorvechter van de aanpak van straatintimidatie. Maar de andere kant werkt er natuurlijk ook op. Ik durf vraagtekens te plaatsen bij in hoeverre je wat u noemt meedoet in de samenleving, wanneer je geheel tot aan je ogen toe afzondert van de rest van de samenleving. Ik plaats daar mijn vraagtekens bij. En daarnaast durf ik het debat opnieuw te voeren in hoeverre dit echt vrijwillig is. hadden deze dames dezelfde keuze gemaakt als in een andere omgeving waren opgegroeid. En nogmaals heb ik het niet over het uiten van je religie, want dat is een groot goed in Nederland. Maar dit is een cultureel aspect en niet een religieus aspect. En de vraag is dat belangrijker dan de veiligheid? En dan tot slot, ik ben inderdaad een liberaal. En veiligheid van iedereen vind ik op dit moment echt nog steeds belangrijker dan van het individu. En op het moment dat ik niet kan zien in de tram wie er onder die niqab zit, of burka, vind ik dat onmenselijk. Maar ik heb dus niet het idee, ook aan u dan de vraag, dat deze vrouwen zoiets hebben van, oh ja, nu is het verboden, nou weet je wat, dan doe ik hem maar af in het openbaar. Ze houden hem op en dan krijgen ze vervolgens reacties of ze komen niet in het openbaar. Ja. Maar dat dan natuurlijk ben je misschien nog verder van huis, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is de vraag. Moeten wij dan onze samenleving gaan aanpassen aan mensen die zich niet willen houden aan onze wet en regelgeving? Ik vind van niet. Ik vind dat we het wel degelijk moeten handhaven. Ja, in Amsterdam was het natuurlijk vanaf het begin af aan al gedoemd om te mislukken, omdat onze burgemeester zei dat ze er absoluut niet op ging handhaven. Dus de vraag is, heeft het dan zin? Ja, dat vind ik lastig. Amsterdam is net als de rest van Nederland. We zullen ons moeten houden aan de wet. En nogmaals, ik wil wel benadrukken, dit is niet voor of tegen een religie. Op die manier is de wet ook niet geschreven. Het gaat om gezichtsbedekkende kleding. Ik vind het ook onwenselijk als iemand met zijn helm op, met eigenlijk de klep dicht, een benzinepomp inloopt om af te rekenen. Dat geeft een bepaald gevoel van wie zit daaronder. Voor u staat het daar los van. Absoluut. En mevrouw Bentoumia, hoe komt het nou dat er in de praktijk nauwelijks boetes uitgeschreven worden voor het boerkaverbod? Is dat inderdaad omdat de burgemeester vanaf het begin al zei, ja, wij gaan daar niet op handhaven? Dat weet ik niet. Waarom er nauwelijks boetes zijn uitgedeeld. Ik denk wel dat we zitten met het vraagstuk van politiecapaciteit. Daar hebben we het vaak over in de Amsterdamse gemeenteraad. Ik kan hier geen uitspraken over doen. Waar ik wel uitspraken over kan doen, is de wenselijkheid van deze wet. En ik vind dat op het moment dat een vrouw vrijwillig een niqab draagt, dan moet zij daarin zich vrij voelen. Dan moet de overheid, althans, daarin sta ik aan haar zijde. Op het moment dat een vrouw dat onvrijwillig doet, dan staan wij ook aan haar zijde. Maar hoe weet je dat? Nou, op deze manier wordt dus ofwel iemand die vrijwillig een kledingkeuze maakt beboet, ofwel iemand die onvrijwillig een kledingkeuze maakt beboet. En in dat geval is zij dus een slachtoffer. Dus hoe dan ook beboet je iemand die, die de vrijheid heeft om zich te kleden zoals zij wil. En dat is onjuist. En wat mevrouw Martens zegt, van ja, ik heb ook moeite met iemand die gewoon een helm draagt die niet te zien is. Heeft u dat zelf nou nooit? Dat je denkt, ja, wie zit daaronder? Ik zie alleen maar een paar ogen. Nou ja, goed, ik denk dat we allemaal hebben gezien in de coronatijd dat het best mogelijk is om te communiceren met iemand wiens gezicht gedeeltelijk bedekt is. Bovendien is het ook goed om te benoemen dat voor de inwerkingtreding van deze wet er mogelijkheden waren om, als dat nodig is, iemand te vragen zich te identificeren. Dat is altijd mogelijk geweest en dat is ook niet waarom deze wet in werking is getreden. Want laten we vooral ook niet vergeten dat er een reden is dat deze wet in de volksmond het boerkaverbod wordt genoemd. Want hiermee wordt vooral een groep Nederlandse moslims weggezet en gestigmatiseerd. Mevrouw Martens wil even reageren. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Bent u nou echt van mening dat deze groep vrij fundamentalistische moslims ook zelf de intrinsieke motivatie hebben om mee te doen in onze samenleving? Als je ervoor kiest om inclusief je ogen je af te zonderen van de rest van de samenleving. Ja. Ik snap uw vraag, maar mijn punt is nou juist dat ik daar als politicus geen mening over wil hebben, omdat ik vind dat iedereen die keuze voor zichzelf moet maken. Wat ik wel interessant vind, is dat we het continu hebben over een hele kleine groep vrouwen, 50 tot 400 naar schatting, terwijl we het ook kunnen hebben over alle andere vormen waarin onze maatschappij ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen, of tussen andere groepen. U zegt, het is zo'n kleine groep, laat maar. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik vind het opmerkelijk dat wij keer op keer de keuze maken als maatschappij om ons te focussen op zo'n kleine groep, terwijl ik het een heel goed idee vind om het in onze maatschappij breder te hebben over patriarchale systemen. Ja. Hoe gaan we met elkaar om? Daar gaan we het een andere keer nog over hebben. Ik heb nog wel een vraag. Die boerkawet is een Nederlandse wet. Ik noem hem toch nog boerkawet. Sorry. Ja, snap het. Waarom spreekt überhaupt de Amsterdamse gemeenteraad zich daarover uit? Ja, daar zijn we heel goed in Amsterdam. Wij spelen heel graag namelijk Tweede Kamertje. We hebben ooit Trump een waarschuwing gegeven. We hebben het bijna maandelijks over het Israël-Palestina conflict. U zegt het wat cynisch. Ja, ik zeg het cynisch. Deels omdat er ook steeds meer collega's afscheid nemen van de lokale politiek, omdat onze werkbelasting zo hoog is. En we voeren debatten, zoals nu ook vanavond. Ik ga hier eigenlijk helemaal niet eens over. Dus ik doe er graag nu aan mee, want ik ben uitgenodigd. Ja. Maar ik vind het... Iets anders in. Ja, nog heel kort. Ja, ik vind namelijk dat je ten alle tijden, wanneer er sprake is van onrecht, daarover moet uitspreken. In Amsterdam merken wij ook de negatieve consequenties van deze wet. En daarom spreken we daar ons over uit. Ja. We gaan kijken hoe het afloopt. Want die uitspraak komt dus nog. Dank Claire Martens, fractievoorzitter VVD. En Jasmina Bentemier, raadslid GroenLinks in Amsterdam. Ja, dit was alweer Dit is de Dag. Zometeen lekker eten. Mandjaren met Petra Possel. En om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met Suze van Kleef en daarin ons wekelijks nieuwsforum. Tot dan. Dag, dag. NPO Radio 1.